پتہ تشتی فاتزلوهن ولا فاتزلوهن لا تقربوهن نجے کیو تمہیں اعتذار کہ چ مرض پیدا شی ا دمرض اصلاح نہ چکولے فاتزلوهن اعتزل الفرق كلها حدیث کی راجی دیرو سورت کی راجی سورت مریم کی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام واعتزلوکم ستاسو مرض نوری د زنانہ چ مرض نہ اعتذار کیگی نو تاسو لداغی نہ بدتر مریضان یی نستا سن ڈڈا کون برات یو برات د خلی دویم برات د عمل یو قولی یو عملی دوڑا قسم برات کو پخلوم وستا سو تنیم تو چی سمشینی اپا عمل تنون بیالشا پخلو دوتے اپا عمل سر یاو دے پخلو وشی کافر دے اپا عمل پسی ممتی کئی پخلو بریان دے دیوبان خلاف دے اپا عمل سر مرگرتے کئی یارانا سر کئی دا دوڑا فرض دی قول و عمل بلکہ عمل ادل لے پا عقیدہ بانے عمل لے فعل دا زیاد دلالت کی پا دا بندہ پا عقیدہ بانے چی دا عقیدہ ہم دا شیزہ کدھا عمل کی قول خو کل سر دروب ہم ہوئی اور کل خلاف دا حقیقت خبر ہوگی کل سر تعیون پی کی دا گئی نو چی دا ہم تینا اکڑا یعنی دا آغتنا دا واو تفسیری دی زیر تزلتم ہم یعنی دا آغتنا چی کل آتا چرا مدد کی دو پا جتون کی سوا دا اللہ نا خیال کوئی دا مخ کی چولی مخ کی ہوئی لن ندعو من دونه الهان دلتا بکاو چل سیو لے کانا ازی اتدلتموهم وما یعبدون وما یدعون الا اللہ دلتا دعا ندے ویلے دلتا سبادت فیلنے دا دی ہو جنا چی دعا عبادت تی الدعا مخ العبادة الدعا هو العبادة مسند امام احمد ابو داود او حاکم مستدرک کی روایت نقل گئی او دا روایت غالباً شعب الایمان والم نقل کی لیس شیئن اکرما علی اللہ من الدعاء لیس شیئن اکرما علی اللہ من الدعاء اللہ تا زارے کا انہوں نے زیاد قدردان شے بل نشتے اللہ پا دی خوشا لیگی دا مستدرک دا حاکم کما حوالہ چویم نو پا زموارے سر بیویم شل کا لپس بیا زمانہ او غوڑن بیا بدتا خیم جدا دا اور دلتا خلاص را کتاب نشتی کلی کی دا کتاب ممائی خیمخ کی نروس تو با حوالا ہم یا کتاب لالی بلراز کی ورکم دیسی که نی کتاب تالی بلراز کم دا دا سر عبارت ہوا ای پخ پلو گوی بیا تا پریدم تر مازیگر پوری دا دی کتاب نزال نقلو کا مازیگر تی بیا وڑم بیا تا پریدم نو دکر روانی تالیب سکی پیسای پی نی تیلی کتاب پردی پیسا تندر لگی نو ما زیگاری تینا بیا یو سب نو سبالا بیا بل کتاب رو نو چیز بل کتاب بیم درست که کمی حوالی او تا خیم خو بار خو کتاب نی نو گزارا با تا سبون گزارا که دو گزارا کن خو دو کتاب چی میده تاوی انده حوالا با تا خیم انشاءاللہ لیسا شایون اکرم علی اللہ من الدعا نو یو خبر داد ار قرآنم پا دیگوا دیکن اللہ وی ادعونی وقال ربکم ادعونی استجب لکم سورہ حامی مومن کی وی ادعونی استجب لکم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين اول ادعوني رستو يستكبرون عن عبادتي دعاء عبادتي اوكري دي زك شاسي بي رحمه الله تعالى امام الهند الله الله حجة الله كي وليس المراد بالدعاء العبادة كما زعمه كما ظنه بعض المفسرين وی خلق دا دعا زنی تفسیر والا دا دعا تفسیر پا عبادت سر کئی جلالی نم کئی او دونی او بدونی دا شی طریقہ بانی ذکر کئی نو وی دا دین امراد دعا نمراد عبادت ندی دا عام خلق چی عام عبادت ہوئی بلکہ مراد دا دے چی دعا پا خپل عبادت تے عبادت دا اللہ ہو کئی دعا تے اصل ویری دی بنیادی تو ویری دی مخل عبادت دا دی وجنہ اول دعا ویری روس عبادت ذکر کئی دا دی وجنہ ہم چی دعا عام خاص دا او عبادت دا غین عام دے پا عرف کی عام دے عبادت نور و عمال تم بلے کی منل دا حکم تعظیم کول تابیداری کول برات نکول دا عبادت دے نرست خبر عام اکڑا آتو چی عبادتی کئی دو تعظیمی کئی دو منلی کئی دو سوا دا اللہ نا اللہ خو منگو منو اللہ بید اللہ نا معلوم ہو چی اللہ منا دا اللہ منل خو طول نمنل نو چی دو طول نمانی نو دی دین و براتو کو عبادتی نکو اذا تدلتموهم بید اللہ نا فاؤو الالکاف اس اسباب نشتی پریدی بامنا گزارا نکی نو گردے بیا افلانی تنگی تا دو تو معلوم افلان کے آغا تاریل بازائی سرحد بانی او زیرے وی آغا دیتا بے او زیرے کے گئے دین معلومی گی چی دا ملک پا حالات وی نظر ہو دا دین دام معلومی گی چی دا خپل ملک جغرافیہ تا معلوم ہو دا کلی دا کلو پیمیش دا کلو اندازہ دا لارو او پاگی که دا تنگو دا درو دا شارو دا لارو چی پا عام لاری نشد لے تنگی لیدان رسوائی اج تنگین او بیا پشاور لار باندې ورو فغرون باندې باورو بل زیته بزو فاو ال الکاف نو ضروری ده کنه جغرافیه ز دکل دمن حالات معلومون د خپل ملک د خپل ضرورت لپاره پکار دی چې په دې لارې سبا ضرورت شه په دې لارې نشم تله په کوم لارې بزم هغه لارې لپاره تیارې کول او هغه ته ځان مستعد کول په سفر کولو ګرځېدو منډو ټوپونو باندې پتیارے کے دے گردے تو پناستے تو پملاستے تو چی کمر دے اس کزی دے نشم ٹوپ تی نشم بولے صرف پا خوایدو بزان بیم نسنگ با خوای کم دا خوایدو چل بز دکے دا کارونا پا ٹریننگ کی زکی عسکری ٹریننگ کی فرض دی وقتی اسی غو دی وقتی عسکری ٹریننگ ہر مسلمان بانی فرض دے ہر مسلمان باندی جہاد فرض دے نو جہاد لتیارے فرض دے اعدو لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل تیارے کی روانے نو سنگا بزی رنا نشتے کرنا کئی دشمن دینی پا تیارے کی روانے پا غر کی روانے سنگ بزی داگی چری زکا کنا سنگ بزی زکا استرگی پٹے کا دروازی پا کمر بانے روان شا پا دمہ دمخ پی تولاوا کم دیکی لا سکتا قدم با اچاتا نی قدم بزی سراکا کی رسی ایسی پا دمہ دمہ پا دمہ دمہ چری زکا چری کی بومت لیشی پا کمر بومت لیشی دا وصلی ضرورت تی دا شپی دی ٹوپاکو بام شا سنگ بزی سمائی دروازی استرگی پٹے کا ٹوپاکو باسا پرزی جدا جدا کیا دے دے کے بلا دے دے کے بلا دے دے برابر دے کر چڑپ کیوں اوپا کے کا بیا کا پرزرا خپل پر دے لگا خطا کی استر گی اترنا کا تو پیر دا ٹریننگوں کا دشپے بیا رکھ لا ٹول جولے کے ورزا بیا کا تو تاجدین جولے کے بگو تو میخ معلوم ہے کہ دا دے دیجیے دے دا پکار دا پکار دے اب بیا ہوتا ہے تو کل سنو خدا یہ تو اٹھا دے کا جٹو پاک میں سام کو مارا زل ناراضی خوب ایمان بلغیب دیتا کسی چوکا چل دکا اعدو لهم ما استطعتم من قوه دی وقت کی نہایت ضرورت تھی افغانستان کے جو کم انقلاب و سورہ طالبان و اللہ کی کامیاب کی کامیابی طرف تروان دے اس ضرورت تھی دا کشمیر خود پہ کہہ دیا دا خود ٹھول نہ وقت کی ضرورت ہی کنا دا چ پہ کینی نہ سڑے مسلمانی کی نا دا خود پہ کہہ دیا دے و افغانستان کیوں دے چچنیا کیوں دے عراق کی ضرورت تھی بغداد کی ضرورت تھی دا شنت فلسطین کی ضرورت تھی د دې ټول جهادونو عزم او نیت وکای او تیارې راغې د پاره شروع وکای چې کوم وخت فارغ مومن مولیان او طالبان ټول هغه لپاره تیارې وکای بوډاګان هم کولې شي او کثر الصواد بوډا سره دې پازې دې کانستانه شجاعت لروانو خلکو ته څه لزی بیا به تا ګرځو کتا او پلای سنبالو ودا زما یقین دې چې د جنگ نشم کولې او کثر الصواد المؤمنین چې شلتنه دینو په ما به یویشتنه بشي دا مسلمانانو جماعت خو ډیر کم کنه او کو ویش چې شون شهید خو شم کنه دا کولی شي نو ټریننګ له لار شي مراکز شته الحمدلله د دې علاقې شان تمرکز جوړل داریل تانګیر کی د قشن ته فراخ علاقه ده یخ علاقه ده ډیر خطر بیا ته ټریننګي غیر پر وختونو باسه لار شول جماعتونه لار شي یو جماعت تیار دی بل لار شي بل لار شي او کسر سواد قوم نو دا ضروری ده کنه چلی ځکه نو دوم دا چل کی فاو ال الکاف نقشہ تو معلوم ہوا بل طرف دخلا سے دونش درک نشے نہ دغ ذیل العرشی ینشر لکم ربکم من رحمتہ نہ تسلی ور کی شہزاد گاندی غارمے پستر گونی دل دری لوگا تندے نے دل دری گرانا خبر ادا امیر عمدہ سے پکاری امیر سے تلقین کی دادا امیر تقریر دے وجہ تظلتمہم وما یعبدون الا اللہ خپل من کی خبر کی امیر سے بتخون کی فاو الى الكاف ينشر لكم ربكم من رحمتي القائل رئيس تمليخا وهو القائل ربكم اعلم بكم ودي دي وين كدو اميرو اغامير پدي وتن كچو داغنم دغه تمليخانو امير سب خون وکړه وګور دا غارتا نو پریوانه فرا په کی تاسو لا تسلی ورکړه لوګا تند بنی ګوره الله ډیر مهربانه دی خوار خور بکتا سولا رب سا سو دانو ینصر لکم اللہ ینصر لکم الرحمن ینصر لکم الجبار ینصر لکم الرزاق نہ ینصر لکم ربکم. سورت رب نہ شور ہو دے, رب نہ شور ہو پر رب رب لگے دے تربیت کو ان کے اوستا سپار ان کے دلتے ڈوڑے در کولا نالت بدل ڈوڑے در کی ناغ لاس کشتے ایسے چو تمہیں پری دا پلیتی منگ سر شوی دیر میں خوخ جائے خوصے با نوکری انشان پری خوی سو کم میں نوکری پری دا وی خورم باسا میں اسپی چخوری خر چخوری دا نور انسانان چخوری ایسے چوگان نیدو چخوری غل خوری اینا غل اللہ روزی در کئی نمائیت دا سپینہ لاندی طالب روزی در کئی طالب روزی در کئی کنا پری دا نوکری اللہ روزی در کئی بونیر کے میں درس کہو میں کمشنر دی کمشنری پری دی اللہ روزی ور کئی یہ کمشنری سے چل پری دن سے چل بکئی خاص دا تحصیل سرد درس کی تحصیل سرد نور سے کار کے نیچے کھولا دا عجزان ٹولا لگیا دی باتنگن خرچے بوئنڈے خرچے دے دی اور باتنگن خرچی کا نا گاڑی کی لکھی اچھی کی پاس جی باتنگن کمشنر دے لمی کمشنری پری خرا پہ اوساد کی باتیں خرچی اور دے کار بندو تو شرمے دل اخکاری کی دادا غریب راستے آواز ہے کیا افسر دینے کے غریب دکھے دے دی باتنگن خرچے ینصر لکم ربکم اللہ بو روزی در کئی دانا چستا پکور تالے روزی در کئی دا خزی دلا سے در کئی دا مور دلا سے در کئی دا پلار پہ جائیداد کی در کئی دا ہر تال اللہ سے خزی اللہ بدل در کی خور بکی تاستا رب ستاسو تاسلا رب ستاسو حاکم ستاسو دا چا پنن چی تاسو زائی دا مہربان اخبرنا ویحیئ لکم من امرکم مرفقا تیار بکی تاسلا دا دی معامل ستاسو من پمانا دا بدل بدل امرکم مرفقان ستاسو دی معاملے پا مقابلہ کی دا سختی و پریشانی ملک پر خودل قام قبیلہ پر خودل دا دی پا زیب دل اللہ دا دی نزیات اللہ مہربانی مرفقان آسانی و نروی دا خزی پا زیب خود در کی دا اولاد پا زیب اولاد در کی دا پلار مور پا زیب دا پلار مور نخواز پلار مور در کی جزان بدبانی قربانی خوچ دا اللہ دا دین دای یقین اللہ جوڑ کو پر رحمتون دا اللہ پا مہربانو دا اللہ بانی دغه سی وکړه لاړل گزاره نه کېده نو ووتل دوه ورځې یا درې ورځې یا څلور ورځې پس مرګري دا جمع شو چې جمع شو اوس مشوره وکړه لږ آرام کو بیا رواني کو آرام وکړو وتر شمس اذا طلعت قرآن ته د دې مهاجرینو دا عمل چې په دین باندې و داسې خوښ دی مجاهد مهاجر یې که نه خپل ملک خو جهاد نه خو بار ته وځي که نه نو مجاہد اول مہاجر دے دویم نمبر بانی مجاہد دے دا مہاجرین دی دا مہاجرین سره دا اللہ دا سی خصوصی کرم دے او دا سی مکمل نقشے بیانے اللہ تا دا سی خوخا دا نو چی بیا مہاجر مجاہد دوارشی اللہ تا با سمر خوخی سمر با اللہ تین رضائی قدم قدم بانی ویزو گناہون معاف کوم گٹا بانی چی دا مہاجر مجاہد خبر ازی مہاجر مجاہد گٹا خبر ازی دا گٹا ہر سو نگٹا چو اللہ دا پہسانا چو کی تولی تلی دریاب بانی پروزی دریاب ٹولو با اللہ دل بحسانہ تو کی تلی ایسا بھی گیو تھا سم رو لے کرم دے دا اللہ دائی پا منزنی دی ویلی کشتے کشتے پا منزنی فضائل عمالو گورا قسم دے کتاس دا فضائل پیدا کرو بھئی دائی پا روجنی دی ویلی دائی پا حجرت و جہاد بانی چکم ویلی دائی سوی پا بلنی دی ویلی پر ان ماو بھی کنا چو قرآن کے سوار لسورتون صرف و صرف پا جہاد لگی دلنی بلا مسئلہ بھی کیتے نشتے دا جہادی مسئلی دی ہے دا غصی دا اللہ تدا سو محبوب عمل لے نو اس نقشہ بیانی دا غزے دغا تنگے معلومی گی دا چی قطبی و جنوبی و قطب و نیلاب یعنی دی طرف نہ دی طرف تا دروا لارو تا پا دی طرف باندی و دو چی دن نشی دی آرامی کر لے نو نور پا دی طرف بانی دے پریودی پا دی طرف بانی از دو مخ دی طرف تا دا خپیم دی طرف تا دی کبی ایا مخ دی طرف تا دا بنات و ناشتا نو قرآن نقشہ بیان کر چی نور را خود نو دو نبخی طرف تا پاتی کی دو با دنور خی طرف تا رات لے د دوخی طرف ته ونور او دوبدی طرف ته پاتې کیږي ا چې نور به تیاوړید پانا کېده با نو چپ طرف ته وو نو چې دا شی پروت نور راخی یخی طرف ته راځي کنه او چې نور پیوځي چپ طرف ته راځي دا نقشه لوم بیان کړه الله رب العالمین ته دې ته دې ته اشاره چې جغرافیه زده کا سړیا نقشه جوړول مسافت معلومول مساحت دا زده کا ګنده د کار چې جونې دي دا سابقه د زې پوره نقشه قران خود الله یینی وته حکایت الحال باندې ویل کا وس چې لګیا دي یعنی وطنور چی کلخی جی آوری دقا غارون دو دونا ما ویلو چی اصل مسئلہ دنا فی دا علم الغیب دا و بنا پا توحید کی توحید سر دا مسئلہ دا عبادتم وا قرآن دیو جنی ذکر کری دا چی تا پوس شو و حکمتون پا کتما ویدیر والا پا یو خکار پا یو گولی بانی دوا دری خکار کئی نو رد دا شرک شورو کو اغا وقت کیم دشی کسانو جدا اصحاب الکاف نمونو وزیفہ بای کولا یا دول بای وی پدی که خیر یا برکت تے دا اصحاب کاف پنو مانی بے شکرانو اور کولا خیرات بے اور کولا دا اصحاب کاف نمونو بے تاویزونی کلی کل او سن دا غری او سن وزیفہ کے دا اصحاب کاف نمونو وزیفہ خلق گئی یہ وادی دا اصحاب کاف نمونو دا سپینو سرو مخلی دا سپینو ادا سابقہ پنو مانی خیرات امور کئی شکرانی امنی وظیفی اور کئی وہ ککوڑی اور جکڑی یا ڈوڑے تو جوڑ گئی ککوڑی جدا جدا اوور سر کوشیر کڑی دادا سابقہ پنم بانی بونیر کی جیو کری کی مڑ کیوں زیپے میں گوختے یہ وظیفا پکے تھا سر کا کوڑ رات لما جدا سب بلا بچا تو وارز والا دغا پخے بیا بھائی مور ڈاکٹر جو جکڑی جو ڈوڑی کی بینو اچما پتہ والا گولا جدا وہ ککوڑی دا سابقہ پنم بانی اور کئی وردولا جو تو نلاس کا اسم پنجاب کی داشش نے زما استاد شیخ رحمہ اللہ تعالی پینڈی ویما بیان کا توحید مسلم کا سابقہ واقعات میں ذکر کر یہ خود اپاتی ضرورت تھی یہ چی بچی ہے خبر آتا ہوگا کہ دا سابقہ دا سپی رنگ تورو کسورو ویما والی ویاش دا داغو پنم روڑے ورکم نو سپی تے غردم نو کسورو چی تور سپی تے غردم کسورو جو سیر سپی تے غردم غاغا سلا پزڑا پزور جنوا اب دی بانی پوہ نشوا سابقہ بیرا مدد کول مولیانو کی دا مرض پروت اچکی دا ملاخز نمونی لکلو دا سابقہ اے کور کی زرن کلو دا غیب سارا ماسوطن وزیفہ کولا مجدہ سی دی ویدہ حماتیہ دی زیب وزیفہ کن برکت و خیر رازی جلالن حاشی کلی کلی دی تفید من الغرق والحق والحدم والسارقت وکذا وکذا دا داولی کلان سرکی دا دنور فائدہ رسی سوازی بانا کشتای بنا اوڑو بیگی مال بای سوکن نغلا کئی زوین پا از میخ بانی دی گبرال کی جو سرکی چی با دکان کی مالی اسی خوش اٹائینا ادا صحاب کاف نمونه بی پکیتا کی دی ازت اغلاکون کدی بچ کرو یاو دا دکان بچ کر وی بچ که سرم دی اکور کی ور نلگی ادا با نکی گدا با نکی ایزو دی پا کم اخزمون ملال روا غط ملال روا ایدا خزم اپلار ما تویل دی ایدا غلط دا ای بس فیصله بکو مختی سے بانی دے گئی مختی ہے مفتی نیم مختی سے بانی فیصله بیوئے کئی مختی سے تکیو لکی چاہ صحاب کاف نمون وزیفہ کور جائز دی که جائز دی اگر جائز دی بیگم سے بگا ٹھلا الوی ملاو بائی للا مختی سے میں جتا پوزو که ادا جس ناروا اکڑا وی تاسو ما تا نیدی دی کلی تاسو دارو لفتا تا فتوالی گوا دارو لفتا پا جور بانی مفت داغو دین داده چی داروا دی نو ما داغو پا نظریه فتوه ورکرلا که تاسو ما تا لیکلی چه تو وایا ما با لیکلی چه نروا دی نت مختی کار دی پیچانه غت مختی مخی رزی لیکلی چه زمونگا حمایت دادی تنظیم سره دی داغه سره نیشتی سالور پینزر رو پس لکل چه دا دروغ دی چه جور کری زمون حمایت دادی و سره داغه سره نیشتی دی مختی دا کارون کرلی نه فتوه ورکر زل آرم دا کار خبر ما تا رو نو ما یسه چل که سره للاوی دین خدا اللہ شی دین خود مفتی کار دیں چی مفتی بدا ہوئی مفتی بدا ہوئی اللہ نمونہ دیتے ہیں قرآن رد دے سورو کو اصحاب کاف زن نشو ساتلے اصحاب کاف دا خپل حالت ننو خبر اصحاب کاف دا دشمن لاس نشو نیولے اصحاب کاف دا دشمن دا نظر نظان پناہ کولے نشو نو پا خپل ادا حالت ان تالے در کی پہلے سے در کی تی سنگ را مدد کئی ذات کے دا خیر نو نمونو کے دا خیر دا کم دیر آگے ویزیت ازلتموم اما عبدون الا اللہ کا چتا کی انور بدخشانی نیو ٹاؤن کے مدرس سے محمد انور بدخشانی شیخ شاگرد ہے شاعت مرگرے دے حق لگ دے پدی مسا داغا نہ تپوس کیسا سنگ شو داغا او داغا د خزی د مختی سے میاد کی خبر ہے اذا تزلتموهم اعتزالو کا کنا اگر خو اللہ پر خیر خدا مڑا شو د غم نخلاص شو اگر اللہ پر پھول پڑ دو کہ ان غختا د غم اخلاص بلا خدا کو قسم ادا وا غم اخلاص تھی قرآن رد کی دی وہ سابقہ سر اختیارو باران پہ نو ارے دا اختیارو نور با پہنے تیرے دی گرمی بولا نہ کیا دا این ایزان بچکاو پو دسی پراتیو پا دے کیا وہ مار لرم نہیں چوچی لی ایزان نہیں ساتل زانی ساتل ہو میگیو تن دی خطل ایزانی ساتل ہو لوگا تن دی نیزان ساتل لے لوگا تن دا پین در آگلی دا دینا لوی لوی کمالو نشتی دا لوی کمالو نا پی کی تو معلومی گی دا چا اللہ برخوار کری وا ادا برخی خواندان دی مونی کی مسر شتے قرآن دا دی خبری تفصیلی رد سورو کو پا دغا عقیده بانی آغا ملک پریخو پا ملک دغا عقیده وان آغا ملک پریخو او د دغه عقیدونه پرخو دولت پرخو او دا تاسو چې حفاظت ځان کو ځان حفاظت نه کړ دا الله کړی دی. او تر شمس وی نور د ځان نه اوختند نور ټیک روانو خو نور کی اثر ما کمو با چې دوته په تکلیف نه رسی. باران کی ما ساتل په سوکړه سخته ګرمه یخنه کې مړ یی بانوار چې کله پریوزی پاتیکې یو تقرزهم تترکهم پاتیکې د چپ طرف نه او هم فی چی نو پاتیکې تزاوروان کافیم اولی د غار د دونه خی طرف تا او چې کله پریوزی نو پاتیکې دو چپ طرف تا او دو فی فجوننو پاتیکې دنګی فجوا اوزګار دی اوزګار دی کی څوک ډډه ولا څوک ناشته تا تکیا ولا دا چې تاسو هغه کرامت ګڼای دا او قدرت او اختیار ګڼای ذالک اسم اشاره د بار د بودی رتبی دا لوی خبره دا لوړ مقام چې نور تنور راړو په خپل رفتار باندې بته دوی ته تکلیف نه رسو دا من آیات الله دی د نه خود قدرت د الله نه چې د خپل دوستانو چې کوم نو د صفات چا لاسو کوم من آیات الله او پر خاص نو یوازې نه من آیات اصحاب الکاف تازه اصحاب الکاف کمال ګڼي دا غونو اڅوک چې الله پسند کی لکه دا خلق هغه دې پسند روان مضبوط دي څوک چې خطا کی لکه دا زمانه قوم یا د دې زمانه قوم څوک سمه کی الله د دې عقیده بیانون کی دې وختره چې دا عقیده صحیح څوک بیانې جماعت شاعت توحید او سنت فهو الموتدی هغه دې پسند لار روان و من یذلل اڅوک چې خطا کی الله الای کله خطا کی چې دې اراده د حق د طلب نشته ترجی پا ڈکڑی دریاب تا دانگی اللہ مدی تا کمر نا مدانگا مری خون تا کرده دیوی زا دانگا ما تا قدیما و روی دنگل مردار شو نا دو گمراهی اختیار کرده نا اللہ جو گمراه کنو اللہ پرت نرا کرده دو گمراهی نی پا زور نرا کرده اختیار ورکه ولیکن لیبلو وهم از میخ کی چی تسکای مخ کی تاسولو سنو یبلو وکم ایو کم احسن و عمل لیبلو وهم ایو محسن و عمل و من یذلل اصول چی خطایی کی اللہ دا منلو دا حقنا شک کے پس دلال راغے نبو ممی تدولا دلا سوک دوست لائے تارا رہا ان کے نہ ہدایت کے ان کے مرشدان ہدایت کے ان کے چا اللہ تنکی و تحصاب ہم قل ناغو کی دو خدا توب شان ناو بیادا خبرا و اغو دا شان تا دری سوا تا دو پاسا کلونا تیر کری سڑی بچی دلیر نا قتل بایر داوی خنے نا سی چادش تا کیا والا چاد سکنا پا اگدوخ پا اگدوم ندی دم رساب چوکی ناستیشی معلومی گیدا چی دو سخص قدرتو سے اختیار و اللہ اور کرو جواب کی یعنی بہتر گنے بہتر ویخ آئے قاد یقزان جمع دا گنے بہتر ویخ حال آئے چیو دو رکود جمع در آقد ردا اکی دل من بافنا من مرقدنا دارام دا زین چاپ ہوتا گو رکاد وی خوک خوب تا لگ خوک خوب خوب چی دیر شنو سڑم سری جی کانا بیا بڑڑی پڑڑی اوڑی پیسی ہے خلو آزی ہے بیا اوڑی کی گیا بیا پڑڑی کی اچھے دا خوشحالے خوب دے دستری نہ پاس لگ دے نو آگا بالکل پزان نہیں پی گئے تے وہ پاسوا آگا پا بلڑ را راوڑی بیائی پاسوا بلڑ را چھے پاسی سرگی بے سری سڑیا دا منہ راکائی سرگی میری شیلا ادھو دو درے سوا کالا خوب دے لاسا پی دا پاس دی پیوی ساب باندے پا دے دا پاس دی تا رقود ویل دی راقی دی تا ویل رق دے خوب دا لگ وقت خوب دے تا لگ وقت ویل دی دا والی دا ان زکا چھے دا اوگود خوب اللہ دو تا داس خوب کرو چه دا ویخی دو نمی مناغس افو مغشان تسترگی میگی چه خوب نده پورا شه یا سوا خو کار ده دمون پزیمه بانی خوب ببل جه کو کار لزو دا کار عجلت او احتمام صد دینه چه خوب ورزی اغای پریخو اپا کار بانو لگه ده مطلب سو آرام بپریده دو دا آرامو که خسر تا نده رسیده لی اپا مخروان دی تو ما کمل کوا ما چه پورا دا مشمانو بیاو پا دادا وار ما زمین جم بد زمان جم بد نجم بد در محمد خان زمک آسمان بولا کی خو خواجہ سے رکھے گا حرکت کوا بے دا حرکت نسل جوڑی گی دے وجہ نے ذکر کرو فتحصب ہم رقودن اعقادن ہم رقودن دا راغب اسپاہانی ماوی دیر خی کتابی لکل لے اگر مانا کی الرقاد المستطاب من المل قلیل وانما وصفهم بالرقود مع کسرت منامهم اعتباراً بحرق یدا یدا چدا مرگ پا نسبت دا دیر لگو مرگ دیر پا اگدو بانی دیر دیر وقتو نتیری گی اول پا دی مانا بانی چه خوب خوگو او اگر اول را اول منگ دو پا خی طرف بانی پا چپ طرف بانی پا دادو او اختلم دو کارنو بنده پا خپل اختیار پا دادو اول نا اکثر ویخی گی نو دے ہوئی چی اللہ ہوئی چی دے ما پڑا ڈال من دو پخبر اختیار ام نو او دتا کی وجہ نوی خید ام نو وکل بہم باستن زراعی بلوید اللہ تا خوخو کنا نو دے وجہ نو چی سپے سر مرگر شید آغیم زی کرو کو سپے مرگر شید نو چی انسان مرگر شید نیکانو سر دار مقام نی دا نیکانو سر بل سڑے مرگر شی دا غبن تا مقامی چی سپے مرگر شن مقامی ہو یو خبر دا دے مدا مرگر شید دو پا غیرت بانے دو پا عقیدہ بانے دو سر چی دا غیرتیان دی چی طول وطنی پریخو سپی کی چی سم را پوہ اللہ چولی دا پا اہلی حیاتو کی دم را پوہ بلشی کی نشتی پا سپی کی یو ظلم علمہ کور تراغے سپی با تو گوری بد بد خب با تو گوری چی وی کود دی بیا زیر ازی سپی چی تو گوری دا خواہ غزور یار دے بیا تا سنوڑ خلی پلے با پروتی او گوری تا ایمالی دلی خود سر طبیم نصر کی دیتا تا زمان بیدی دا تا سبق چند دے لی سپی سات تلی دے سری سالو تو ایزم شپا دا سپی مانگا خوری بیا چی پاسو ایزم استاسو خدمت کی ایزم المانو خدمت لما مقارک رای شپی با آغو پاسی سپی با سرو چت که اولو بول تراون سپی با سراتا وارا بول بو کراتا با بیا پراوی سهر شو بانگو ویره شو جمعت تا تل را پاسی دا سپی مخ کشو لارو جمعت ورا تا ورسول ملمان دن نشو دا جمعت ورا سملاس چرا پیرا روان کده تا ورسول سپی که اللہ دمرا کمالا چوله نو پوش جی دا غیرتیان دی او دا غتان بل سپی خوارا مالدارون پی جنی ارامی شیده ناشنا دولتمن سره دی سمی خول جامی دیو سخا سپی تبوری نو آواز پیو کی وی ما پی جندره چی تا سرمایه داری سر کتا گی دی او که غریب طالب مسافر پلاری تا پری دی او اغلا شوی کمی پری خونه دا بستاز بیما کلالو پینتش لی کلالو لمنش لی افریدینا زانم ټک ټک کی خواغا جدون د پولو ده اما در ته سنو سرمایه دار سنو دی پوش چې جمهوریت ته زور د دې خلکو د ما څه کار دی جمهوریت خلاف کوم هغه سپین جمهوریت منل چې دا شی غره لا نو سپی ذکر قران کړه سره شی نه دی جنت ته نزی وی په حیوانات کې ډیر دی چې به جنت ته ځي نا سابقه سپه به جنت ته ځي سپه قران حدیث وی نبی علیه الصلاۃ والسلام وی جبریل علیہ السلام نرا تا ډیر روزی وحرا نغلا رسول علیہ الصلوۃ والسلام ته سودا کور جارو کوي ته خزل مزل کراغلی او هو بزل نی کور جارو کو نو د لاند نه تر یلی پاغه دې سملا سوزه جوړ کړو دا غی لاند کوکره پر توړ کې وانی حسن را وسته دو تینی خبر نبی علیہ السلام ته غو پتنو چې زما د غل لاند کړ سپې پروت نه ما خدمتګار و باسه برته جبریل را دن نشو ولی نا تو جمرہ رضی وی انا لا ندخل بیتن کلب نو تصاویر منگا فرشتی نورانی مخلوق اگا کور لاندو چی بکم کس پی ای اکن کور کی چی فٹو پرو تید بانده دخون مرغی دا مایه ده سپی ده بلت شوی دا اگا فٹو بکی تا پرو دی کلب نو تصاویر تصویر بیره تیم سال این دیولی بوت این دیولی تصاویر تصویر نو بکی تا منگا اگا کور تنو سپی تصویر نو برابر کردی اسپی پلید دومره دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام وی سپی وجنه اوختول الکلاب سپی وجنه عثمان چې به هر خطبه کې سپی وجنه د یو قسم دوره کړی دا سپی معلم چې د ښکار د پاره دی کلب الماشیا یا للزراعه چې هغه د څوکۍ د پاره دی فصل ساتي یا ګړو بیزو سره مال سره د دې اجازه یې کړې ده خو په کور کې نه کور کی بنی کور کے دغه سپه کې کور کرشن ری رحمت فرشتین راځي شیطانان برازي د کور نه بلری فصل کې وتاړه د ښکار سپه دې بیرته وتاړه د کور نه بارې وتاړه عادت کې چې دنه نه راځي کنه کور ته فرشتین راځي نن د مسلمانانو کورونه او جری د تصویرونو ډکی دي کنه ټول تصویر د الله لعنت وریږي په دغه زینو باندې غضب د الله وریږي کلمونو تصاویر الا عیاذ بالله اس خود دوم راست والا پنجاب کی چه وہ اس کتاب لکلے دے او پاگے کی دا انبیاء اس تصویروں نے جوڑ کر لی دا مہات المومنین تصویروں نے جوڑ کر لی دا دا بیادہ بھائی دا گستاخے دا پارا چه خلق پاچے دا آوازی و چت کو ویدا خما دا بیادہ بھائی دا پارا نو جوڑ کر ما دیل جوڑ کر لی چلو کی تصویر چه نقصہ و شرح چه دا خپل تاریخ نہ خبری خپل تاریخ نہ خبری نقشے سر تاریخ سے ضرورت دی من کړی دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرشتي وی منګه کو نزو چې سپی پکې تا نبی رسول الله سپی واجنای نبی علیہ السلام چلوخے گو جوٹک سپی نو وہ پیری جینزے وہ پیری ایو پیرے خب و بو بانی مانچ کو پا خور بانی مانچ کوئی روس پی بیا حکمو کو ادری پیری خوی خامخواہ جینزے وہ پیری عظیمت تے درے پیری رخصت تے پولیتی دا بکیتا اخص الحیوانات الکلب دا نو ویون کی دے دین دے بیدین مولا مثال قرآن دا سپی سر فمثلو کمثل الکلب سپی دا سی پلیت تے پا اہلی چیزونو کی چیز دن زیاد پلیت بل نشنی سرد دا کمال نا دا تعلیم نا دا خدا پلیتی پی کشتے من اے کرے دا تینا اصحاب کان اس پی بیو جنت تزی قسم پا خدا که جنت تزی انسانان اللہ جوڑ کرے دے پلیت انسان دا انسانیت پا جوڑ گوارا دے آغاو تا نو پری دی جنت تا نسپیو تا سنگ پری دی دا آغا دا غمر کمال وو چس گر قرآنو کو دا مجاہدینو ا مهاجرین مرگره و دا نیکان مرگر چای کرے دا نو قرآن تذکره وکڑا خلقو دا اصحاب کان ہونو سیادا و زمین کل کیا و مشر سرا و دا سما کو وغلا نیز دیر شما تا دا غود سپی نونتا تا معلومو نو ما تا دا سالون من ری معلوم پر زمین سیمان دا سپو نمون سر تکم وی قید فیری نمو قید فیر ما وی زوتاو از اللہ دا سپو نمون معلوم کرلے ادای پو زیپا که زوتاو نمو وزوت کن آخیر که و کلب هم قید فیر دا سر دی اللہ دا صالح علیہ السلام خبو وی زی دروغ وی داشتا سالور مرغی بیدی دروغ وی ها آغا شیبا التا جنتونو کی چه کم دا بنده دا خوشحالی ذریعہ گرزی دا خوشحالی جنتی و خانشتی دا وزر با جوری وی او پاس زینو نمی پراتی اداغی با وزری بیمی اصون با می وزری بیمی پا واب آلوزی اغا بیا اغا جنتی دا دید نیتی دا اخواری کلاری بیگی از پی باغی از پی وزو باس تنزیر آئی بلوستی دی اگر کمالی ذکر کرده ده غرون که او پا درشل بانه پا خلو ده غار بانده دوار سنگر اخپل سپی چی پا اگدو سمدی پا آرام بی نو دا دوخ پی راتولی که دو اگدی که پا دیبانی ده سیستاری خی سپرو دی سپی چی لار دو سرپار مرگره شوی ده علیمانو دا سویلی دی و تاریخی قصه غم ده نده شپک تنوی روانو لر سارا بانه شپنکه ده گیری بیزی ساتی ده قوم سخپلی از پراده سپی د خیر په خیر او کوی چر ته ځای چې چل کوای هغه وی ته دې کار دی وینه خبره ماته وای یم دې خبر وانی مسله ته بیان کړه د هجرت سبب ته زمام تاسو د ایمان دې زستا سو مرګره د سره هغه سره مرګره شو نو د شپن کی سره سره شو نو سپه شپه سپه نه پریږي ګړو وزو باندې आवाज وکړ خپل خپل کورون ته ځای دلارم د الله په لار کې الله لار کې وخت لګوم نو هغه الله ته خلو بیزی گیری بیزی خپل خپل گورون تلارش پن که نیشتی اغا سر روک شو سپه سپه چلال نو دوم را به عدب آو به عدب آو عدب آنو اغا یدن ننظم به عدبی ده پا دی غر پخلو که تدا سپری وات او لاری اون اصلا یه زبا چه سوز جوندیم زبا ایمانیم چه تاست از چوک در پیدا مجال لچاو چه چوک تلی ده بسر رو چتاو سر با چت کن سری و بل تر پروار چه سپه دی نوزی تنگی ده او دست ما دیتم چوک نه تلی تلدی را آئی بلسید نو اصحاب کاف و دسپین الان دیا دنیکان عمر گرتیا دیون اکڑا اصحاب کاف را مدد کی گیا را رسی را مدد کی دیا رسید نو سپیه پی سوکه کولا سوکه لبس رسپیه ناستو او قبل حفاظن شو کولا سوکه نبی علیہ السلامی من یک لعون اللیلا اختیو سخیو نو سوکه تا جاتو سوکه تا ضرورت نو یو ظل ابو حوری را یز سوکه کم من یک لعون لنا الصبح سباب امکتا سوکه وقت نا وقتا ویز کم ابو هريره کین اسوخته تا کیا ور تسبیحات و ابو هريره مو در او دو مرو لگی نبی علیہ السلام را به فوازو که خلق را پاسه تا چی استا سو کوم وی اخذ نفسی الذی اخذ بنفسک زمانم پو هغه چا غسر چستا وی پاسه دل تا شیطان دی لاره مخ کی منزل کی مونږ کو حاضر پر خو سو کی ضرورت ولی پیخی قدرت نشته علم غیب دی اختیار نشته علم محیط نشته چه زو ده که گم نزو بیا ویخ نشم منزله نبو ده که ده و ده قدرت ده علم سخم نو زو ده که من اخلا پاسم ده قدرت سخم نو جواندو سخم نو پاس ده مرگ هر سر اخلا خبر کی این نوار سرش و ده یه ویره چه ده سابقه افز سمین لانده نیان رتیا ده نکلا ده بدان سر روانی که تره خبر شد سرگن شده پا دوبانی نواب و ریزونا ایگه تختی دونی که ایقینن ده کشید دونا پروب کی نیکان خلق دو رو بی حیبتی مجلس تا چراشی نو دخل کو خلی بند شی تیر چی پزرگی چی دا با ویما دا با ویما دا سی با کم دا سی با کم نیکی او پا خلکو مانی رو براش ورخطایی داشی بلدا چی پر مجلس بانی تیری خلق پویگی سر نیک سر ده اذا رو او ذکر اللہ نیکان آگئی نو دو روک دیرو کچری وی ترگن شوی غزیتا او اوینی نو ذکی با دی رو براشی پا مخنش لی با بیرتا بگرزی او دا شان تا که او دیلی دیو نو تا بوی چی دا چا تا ناس دی دی حالای چی اغو دو پا سخ خوب باندی دو پا کلک خوب باندی بلا مولی تا من عمرو بان چر تا قرآن نی ذکر کری دا که معنی قرآن نی دیو دی دا چا اولادونو قرآن نی دیو دی چنو منی قرآن نی دیو دی دا کم ملک نی چو سفر کرو قرآن نی دیو دی اغا حقر ککی قرآن نی دیو دی خلکو په خپل اټکل باندې ځان له جوړ کړی چې امن طرف ته یوځای او مشهور او چې دي کې اصحاب کاف دي معاویه رضی الله تعالی عنہ کسان لیږل زیر الله له رو پیراغه واپس را لږ پته نه لګیدا والله عالم چې د څنی معلومه کوي خو خلکو ویل چې کنه دا زیاتې جو کې دي شیخ څوک لیکلی نو قران دا غي معلومات نکړي ولی ضرورت ته نشته ضرورت دې ته چې داغو مقام وخی داغو میشن وخی او داغو حیثیت وخی چې محتوم دګانو سے اختیار قدرت و سخنو سے حفاظت چی کرے دے اللہ کرے دے وکذالک بعثناہم ہم دغشانتا پورتکرمن اول کیم یلوال رضی سیل لرالو ہم دغشانتا پورتکرمن تمانا دغشان لکا چمی دکریو کما انمناہم ذالک بعثناہم لکا چی دکریو داغو پکسے اختیار نو اسے قدرت نو ہم دغشانتا پورتکرمن گا دا پار دست جی تپوسنو کدو او دیو بلنا پخبر میان کی سو تپوسنو قرآن داوی تپوسنو اولی ذکر کر تپوسنو مسئلی سر تعلق ساتی نفی لیلن الغیب بان ناغیف کر ویلی یو وینکی او دونا سو وخم تیر کر سو وخ بشی ایسارا وکرلا ویلی او نورو تیر کرد منگراز یا لگ راز یا اپ مانا دبال بلکه لگوان وخ نورو وی رب ستاسو وگم دیکن رب دی رب رب زوتی رب ستاسو در ستاسو دا تربیت تیه دیده ترا وستی اغا خوب پواده ستاسو با حالت باری پا اغا سا چه تاسو وقت تیر کرده از دا پرده خبره فبا اصو احدا کم امیر سیوه ما سادر کم فبا اصو احدا کم وخمز آیا کهوه اولی گای یو دا تاسو نا بی ورقی کم آزی زرسای دا زرو پیگه دا زرو اغا خوز که غزونو سو اولی گای زرو سرای دا چرتا اولی گای الالمدینه کلیتا چو کم یو دی خلکو کم یو دی کلی دی خلکو از کاتا آمن پاک دی خوراکو نو را دیوی تاثر دا آگانه بی رزق منو چو روزی رزق منو کرا دا کانا مانا بیو که چو روزی سای خوشی خوشی چه سای پاسان رو پیدا کرا دی روڑی خواگی پستی دی نگوری تاو دی نگوری تازه پخ کرده خوشی سای پلاس را لو جو غزی زن سر روڑی ای سار دی نکی بگیتا فباسو احدا کم احد خلکوی نکم نکم دو تن پکار دی ٹھیک ہے دوتنا پکار دی دھریتنا پکار دی خود یو لے گل ادی یہ ذمہ بانی کار غزول ناجائز نہیں دی وہ یو لے گئی دے میں خبر ادا بے وریق کو مہازی زر و سرا ہجرت کرے متوکلین علی اللہ دی پیسے و سخری دا سے توکل نہ چ ہر چپرے دا اور ادا توکل لیکن روپے جان سا اخلو نظم توکل کی خرابی توکلیانو جماعت جوڑائی توکلیانو جماعت میں جوڑو دا سے ارا توکل وہ پیدا نہیں سی نو مال زن سرکا مال غستل فی تزون الورق عند الزاد دلیل علی ان امساک بعض ما یحتاج الیه الانسان فی سفره و حضره لا ینافی التوکل علی اللہ غرائب القرآن دن سابوری دی آیت میں لکھ دی ایدہ دلیل لے کنا چیزا توخہ گردل یا پیسے گردل یا بستر گردل دے توکل خلاف ندی دا بزن سر گردائی اخلی با فباسو او بیائی لکلی الى المدینہ معلومی یہ چکم طرف دی نو دغا طرف دو دا عبادو نیز دو عبادو نواتلی خارون کلو نواتلی نو دغا حد کی چکم کرے دی اگا پا نسبت دو باتی نوی دی تلاشی سودا زی بتائی معلوم دا شوید چی سودا گیری تجارت چی پا کمزے کی جنو اغیت مدینہ ویلے کی اغیت خار ویلے اغیت کی دی جمع موزی جامعیت پا کی رازی نو چی مدینہ نا پار سکی بل تا محتاج دی آر سکی بل تلیفون لا ٹیلیفون لو اتروڑتا جی گوڑے چاہے گا سو لو اتروڑتا کالام تھا رغت جی دا مدینہ شورا اب یا یو یو کلے یو زیون نشے مطلق دے مطلق پہ جانے مطلق تو مانی تقلید ہونا کہتا ہے اصلاحات خود مقلدین دی نوزان کا پھر کہ جن مقلدین اٹھے کہ مطلب ہے پنور عربیت کی دی مطلق تو قرآن و حدیث پایا تو نہیں کچرتا ہوئی چدا اطلاق سے دا خود مجتہدین دغری الفاظ دی کلمات تھی مخلوبانی یہ سو ارامیان دی نم دی لوڑ اخی نم دی چوباڑی اخلی گزار دی لوڑ کئی چوباڑی لکوٹی لنڈی کنا جنگ جور شو سوٹیارو نو آوہ لوڑ را اخلاص کی ارامیان دی نم دی سوٹی اخلی گزار دی لوڑ کئی دا نم دی سلپیت اخلی و گزار دی تقلیم ہوئی تقلیم گزار کئی خوزا لٹکیم بل جوڑ کا کنا پدے کی متاد ہے پاگی کی متاد ہے پاگی کی متاز ہے اب یا پدے سو پاس ہوئے پخلو بھائی تقلید نہ مانم پنے تقلید مانے خود نیجی ملا مانے دونوں کی ملا مانے دغاٹ نہ مانے زال لگو بخلا ادفا جی تیرے قدل نندر جی تقلید نہ کم خلا کیوں پدے خوشارہ کر دے حالا عیاضو باللہ دیر دو کی اور کئی دو کفر خبری کئی وید امام دا ابو حنیفہ مانے کدم حمد اللہ سم مانے دے مطلب ہے کہ ابو حنیفہ دے امام دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن دے مقابلے تو دے دلنے نہ کمنگا داو چہ تے دا دغه منی دا چھے داوود ظاہری منی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی تے دے ابن حزم منی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی مطلب کو نہ حق مشتے کہ نشتی او تے دا صدیق منی صدیق حسن خان منی او کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی او کہ دا تے جی چیتے دے دینی جی وابی مانی دے ہندوستان کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانی نہ جواب بو سخی دل تک خلق دو کا کیوں گورا ہوئی پیغمبر ابو حنیفہ ابو حنیفہ دا پیغمبر السلام دا خپو دا خاور مقدار نہ دے دا خاور و ابو حنیفہ وی چیزا صح الحدیث و فہو ربی حدیث چی صحیح چیزا ما مذہب دے نہ صحیح کول ستا کر رہے کہ صحیح کول نہ محدث کر دے بلدا چیغا سخو چکن دلیل آغای تمعلوم دے چیغا صحیح کو کمزورو ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی چ کمزور حدیث مومم نو قیاس نکم کمزور حدیث مومم نو قیاس نکم پس اون روایتون دی فقی الحجت علی اهل المدینہ کتاب الحجت مدینہ دا امام محمد رحمت اللہ علیہ کتاب دے علی لکھلے دے چ امام مالک سر ډیر وخت تر کا موطئ تی نہ ہوئے تے موطب ترتیبی مو کو او کتاب الحجت علی اهل المدینہ لکھو حجت دلیل چ مدنیین پدی حدیث کی خلاف دی دیدی خلاف دی ودی کی خلاف دی ودی کی خلاف دی دیر سی ذکر کری دیر زی اغلی کی وی دا دلیل پا دیده که قیاس دا خومنگ قیاس پریخو ولی لیل اثر پا دیده که حجی اللہ امام شافعی پنیز بانی پا قهقها موز ماتی گی او دست پی نماتی گی مسئله تا معلومه دا کن موز جاوز نماتی گی ولی اغا وی قهقها بی اختیار شده الفاظ پا کی نیشتی پا منزه و سره و لالده بلتا کنزلو کنزلو تا اکرارو ڈیر شیو تو کرو نو پدی بانی تا سوئے چودس نو آتی گی خموز قدر ماتی گی او نو دغا کنزل دا قهقهان دیر زیاد لان پلی تا مل لے پا غی او دس نو آتو پا قهقه او خنده بانی او دس ما توائی او موز نو آتی گی بیشکا داوی امام رحمت اللہ علیہ الحجت و علی المدینہ پدی مسئلہ بانی کلام کر لے نو چه کلام کر دی نو بیاوی چه قوی قیاس دی قوی قیاس دی دا چه پا کنزل و اختیاری بنده که صرف ماتی گی او دس نو او قهقها غیر اختیاری دا او کنزل پا کتا نشتا دی او پا دیده پاس پا دیبانی او دا سماتی جوی دا والی وی کچه لورو دیلا سرکا سر نوین دا قیاس قیمون پا دی قص عمل کنو و ابو حنیفه وی حدیث را غلی دی بارا که من زا حکم انکم قهقها تان فالی ولا تا روزو جمیان حدیث تا که کمزور اون ویلو شخوی روایت دی این ابو حنیفه پا دی عمل کرد دا سی دی روزوینی که آغا خی نطفه و منی نطفه و عربول پوالو بولو بانی صرف او دس ماتی گی نا او دس قدر بکای نطفه باندی غسل لازمی گی چی پا غشر طریقه باندی سرد دا غینا چی دا نطفی پلیتی کم دا بلکی نشت پا نسبت دا ورد باندی دا دیر علماء پا قول باندی نطفه پاکا دا دا یارانو پا قولم پاکا یاران دی کنه یاران ویده پاکا پا جامعو لگی دا پاکا پا وجو لگی دا پاکا وینزی نو دیر خدا حکمین زلی نو دا پاکا دا نو پاکا و تووی پا دی دا پاسا چی اغا پاکا دا پاغی غسط او اغا چی نا پاکا دا نو پاغی بانی صرف او دست قدری دی قوی دلیل دی دا قوی قیاس دی خوی بر سات و سلام ویلی دی اثر پا دی کراغ لی حدیث راغ لیمون حدیث منو قیاس کری دو گنش مسئلی دا چی خود دلی دی موز او روجا قید و نفسان غردی دلی ساقید دی دینا نسو وقت پوری نو بیا چه پاکشی نو روجی قضا پشتے او دمانزه پینشتے یو که خطا یم وای پکې ز فطر کوي نو دروجی قضا پشتے دمانزه پینشتے د موروجی او دمانزه په منځ کې څومره تفاوت ته فرق دی اهم اراده توی موز دی روجا ډیر رسته په درجه کې راغی نه